राम। यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्षी शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2053 अनुसार 21 दिसंबर 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे विक्टोरिया मैदान कलकत्ता में हुआ। राम। पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। श्री भगवान के चरणों में, संत महापुरुषों के चरणों में और सौ राममय संपूर्ण जीव मात्र के चरणों में सादर नमस्कार कर दिए। कुछ बातें कहने के लिए एक चेष्टा कर रहा हूं। आज बहुत ही विशेष एक आनंद का अवसर है जिसमें हम सब भगवान श्री राम जी के चरित्र का पठन श्रवण करने का अवसर पाए हैं। तो इसमें एक ये अनुष्ठान है, एक बड़ा भारी यज्ञ है, ये ज्ञान यज्ञ है, भोग भगवान के चरित्र रूपी यज्ञ है। इसके पढ़ने का सुनने का बड़ा भारी महात्म्य है। संसार में जितने ही पुण्य आदि होते हैं उससे सबसे बढ़कर के भगवान की चर्चा है। उनका मंगलानंच मंगलम, मंगलम है, ये महान मंगल है, इसके समान और कोई है नहीं। ऐसे भगवान के दिव्य चरित्र का पठन पाठन श्रवण हम लोग करने को जा रहे हैं। तो सब सज्जन भाई बहनों से प्रार्थना है कि अपना जीवन महान पवित्र बनाने के लिए बहुत ही बड़ा सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है। तो ये नौदमी का नवा पाठ है, ये करने को हम जा रहे हैं। तो सबसे प्रार्थना है कि अपने इंद्रियां और मन को संयत रखे, शरीर को संयत रखे, संयम पूर्वक रहे। 9 दिन का ये बड़ा सुंदर पाठ है, 9 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करना, वाणी का संयम रखना, मन को वश में रखना और सब दिन भगवान का स्मरण करना, ये आरंभ में ही बात कही जाती है। भागवत के सुनने का काम जब दुगारी को मिला तो सब नहीं सुनी, परंतु उद्धार धुंधुकारी का हुआ। तो लोगों ने कहा कि महाराज ये फल भेद कैसे हुआ, हमने सब नहीं सुना। तो कहते एकाग्रता से नहीं सुना, मन लगा करके नहीं सुना। तो कहा दोबारा कीजिए, हम मन ला करके सुनेंगे। तो ये अभी जो सुनाया जाता है, पठन पाठन किया जाता है, ये बहुत विचित्र है। सबके सब समुदाय इस जैसे पाठ करें ऐसा हरेक समय में हरेक को नहीं मिला है। हम लोगों को मिला है तो एक बड़ा सुंदर ही अलौकिक विलक्षण अपूर्व समय मिला है। इसमें अगर लाभ नहीं लिया तो फिर दोबारा हो जाए ये बात नहीं है। अभी कहते ये हुआ, अभी फिर सुना मैं जल्दी। इस वास्ते ये अभी हो रहा है तो अभी ये दोबारा होने की बात नहीं है। तो पहले से ही हमें चेत रखना चाहिए कि आरंभ से ही हम बड़े सावधान हो जाएं। जैसे गोकर्ण की कथा सुनने के लिए दोबारा सन्नद्ध हुए, हम ऐसे ही आरंभ में ही भगवान के चरित्र पढ़ने और सुनने के लिए तैयार रहें, मन लगा करके पढ़ें, पाठ का साथ ताल और स्वर के सहित पढ़ें और अपने आप को रखें, निगाह रखें, ख्याल रखें कि जिसमें अगर हमारा स्वर नहीं मिलता है तो धीरे होकर के उस सुर मिलावें। ताल मिलती न हो तो उसको भी सावधान होकर के हम मिलावें। किसी एक किसी भाई बहन के ताल स्वर में फर्क पड़ता हो तो पास में बैठे हुए सज्जन उनको ठीक चेता दें, और जिसको चेता उसको प्रसन्नता होनी चाहिए मन में कि हमारे सावधान, हमारे को सावधान कर रहे हैं। कहीं आप सावधानी से कर रहे हैं और कोई ये कह दे कि देखो ताल स्वर से बोलो, और आप ताल स्वर से ही बोल रहे हैं, तो भी वो भारी नहीं लगना चाहिए, मन में प्रिय लगना चाहिए कि हमारे हितेशी है इसलिए हमें कह रहे हैं, ये भगवान की प्रेरणा से हमें समझा रहे हैं, ऐसा समझ करके ताल स्वर से मिला करके हम करें। आपस में बड़ा स्नेह रखें, काम क्रोध लोभ आदि के बस में न हुए। ये 9 दिन का बड़ा सुंदर अनुष्ठान है, इसमें झूठ कपट जासादी बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात आदि आदि पापों का परित्याग कर दें। कम से कम 9 दिन के लिए तो करें, जिससे कि हमें अभ्यास हो जाए। 9 दिन करें तो हम महीना भर भी कर सकते हैं, महीना भर करें तो वर्ष भर कर सकते हैं, और वर्ष भर करें तो उम्र भर कर सकते हैं, उससे हिम्मत बढ़ती है। इस वास्ते खूब अपने को संयम रखते हुए इस पाठ में लगे रहें। पाठ के लिए अपना आसन और अपनी पुस्तक खुद की चाहिए, आसन और पुस्तक अपना लेकर वहीं बैठें। अपने आसन पर बैठने से एक बड़ा लाभ होता है, हमारी जो शक्ति है वो संयत होती है। अपना ही आसन हो, जप करे तो अपनी ही माला हो और अपनी ही पुस्तक हो, उस पर हम पाठ करें। तो पुस्तक के लिए अपनी अपनी पुस्तक लानी चाहिए, जिन पर घरों पर हम पाठ करते हैं तो वो पुस्तक लाएं, और नहीं तो यहाँ से पुस्तक ले लें, वो अपने खरीद लें। यहाँ 9 दिन का सामूहिक पाठ होता है, उसमें जिस पुस्तक पर पाठ हो वो पुस्तक अपने घर में रखें और वो सदा ही उस पर पाठ करें, तो वे पुस्तक बड़ी पवित्र हो जाती है। ऐसे तो भगवान की कथा लिखी है महान पवित्र है ही, परंतु उस पर पाठ हो जाने से उस पुस्तक में एक शक्ति आ जाती है। तो वो पुस्तक अपने खरीद लेनी चाहिए, अपनी अपनी पुस्तक है अपनी रखना चाहिए। अपनी पुस्तक का बड़ा विशेष महत्व है। यहाँ प्रबंध तो सब तरह से कर रखा है, जिनके पास पुस्तक न हो वे यहाँ से पुस्तक लेकर पाठ करें और पीछे दे दें तो कोई दोष की बात नहीं, परंतु बढ़िया बात तो यह है कि पुस्तक अपनी ही हो, और अपनी नहीं हो तो जो पाठ करे वो आप ही खरीद लें, उनके पैसे बिना मांगे ही जाकर के पुस्तक विक्रेताओं को दे दें, तो वो बड़ा लाभ होता है। इसे अनुष्ठान में इसकी बड़ी आवश्यकता है कि अपनी पुस्तक परी पाठ करें, फिर उम्र भर उस पुस्तक पाठ करें, पिछड़े वाले भी उस पुस्तक पर पाठ करें, तो पुस्तक में एक विलक्षण शक्ति आ जाती है। आसन है, माला है, पुस्तक है, जगह है, जिस तरफ मुख कर बैठे हैं, जहां बैठे हैं उस जगह ही बैठे, कोई दूसरे बैठ जाए तो फिर लड़ाई झगड़ा ना करें, अपने बैठे उसी जगह ही बैठे, पर दूसरे बैठे कोई परवाह नहीं, सबके सब यहाँ रामायण पाठ करने वाले ही है। कोई थोड़ा सा आसन की जगह बदल जाए तो कोई दोष की बात नहीं है, परंतु बढ़िया तो वही है जो अपने आसन पर ही बैठे, वही जगह ही वही हो। इस तरह से तो दूसरे भाई बहनों को चाहिए कि अपनी अपनी जगह सब बैठे, उसमें अदला बदली न हो, इस तरह से बैठ कर पाठ करें और समझे कि भगवान की बहुत विशेष कृपा हो गई है जो हमारे को ये पाठ करने का अवसर मिला है। भगवान की कृपा विशेष होती है तो होता है, ऐसा विशेष कृपा हुई है, मानव जन्म दिया, मानव जन्म में भी अपने इस विषय में रुचि दी भगवान ने, श्रद्धा दी, विश्वास दिया है, और फिर हमारे को अवसर भी मिल गया है। तो सामूहिक पाठ का बड़ा भारी विशेष महत्व है। अकेले पाठ करें तो अपने पाठ का महत्व तो होता है, परंतु सब मिलकर पाठ करते हैं तो उसके सब का, जैसे 10,000 आदमी मिलकर पाठ करते हैं, 20,000 मिलकर करते हैं, तो 20,000 का अपने को फायदा होता है, परस्पर में सबको फायदा होता है, बहुत ज्यादा लाभ की बात है। बड़ा अहोभाग्य है जो समुदाय में पाठ करने का मौका पड़ता है। ये कोई धन संपत्ति वैभव से, राज्य आदि के अधिकार से हम इसको प्राप्त कर लें, ऐसी बात नहीं है। ये तो सज्जनों की कृपा है, संतों की कृपा है, भगवान की, ऋषि महर्षियों की कृपा है, श्री राम जी की और तुलसीदास जी महाराज की कृपा है, जिससे कि हमारे को सम्मिलित होकर पाठ करने का अवसर मिला है। संसार में स्वार्थ मिंत सकल जग माही, सुपने हु प्रभु परमार्थ नाही, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, परंतु हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक सुरारी। एक दो ही महाराज बिना हेतु स्वार्थ, बिना अपना मतलब ये काम करने वाले, हित करने वाले दो ही हैं, एक भगवान और एक भगवान के भक्त। तो भगवान का तो चरित्र है और भक्त शिरोमणि श्री गोस्वामी जी महाराज की वाणी है, ये हमारे को सोने और सुगंध मिल गया। और तीसरी बात, हम सम्मिलित होकर पाठ करते हैं, वो भी ये कलकत्ता है ना, ये क्या नगरी है, ये कलिकांता है, कलयुग की श्री कलिकांता, मोहमयी मध्यरास, ये समुद्र के किनारे रहने वाले ऐसे शहर है, तो ऐसे शहर में ये कलिकांता है। तो ऐसे इस नगरी में और फिर कली के समय में, कलयुग का समय, उस समय में ऐसी बात मिली है, ये बहुत विशेष अलौकिक विलक्षण है। तो ये कोई अपने उद्योग से, रुपए पैसों से, धन संपत्ति से, पद से, अधिकार से, राज्य से मिलने वाली चीज नहीं है, ये भगवान की कृपा से मिली है। और कृपा जब होती है भगवान की, उस समय अगर हम सन्मुख हो जाते हैं तो बहुत विशेष लाभ होता है। जैसे वर्षा आती है, ऊपर से जल गिरता है, उस समय में सन्मुख कर दिया जा घड़ा, तो अपना घड़ा भर जाता है। ऐसे भगवान की कृपा विशेषता से बरस रही है, तो बड़े आनंदित प्रसन्न होकर के और इसमें लग जाए और समझे अहो भाग्य है हमारा, जिसने कि हमारे को ऐसा अवसर मिला है, ऐसी प्रसन्नता से गीते रामायण का पाठ करें। कितनी विलक्षण बात है, संसार भर में कहते हैं कि दो ही हित कर, स्वार्थ बिना हित करने वाले दो ही है, और दोनों की बात मिल गई। राम जी का चरित्र है और गोस्वामी जी महाराज का वर्णन किया गया है, और अपने को समय मिल गया है, इतना साथ में, इतना बड़ा समुदाय है, इस समुदाय में ना जाने कितनी जति मर्द है, कितनी सतियां है, कितने सत्यवादी है, कितने पुरुष है, जो कि अच्छे अच्छे हैं, छिपे हुए हैं, हम उनको जानते नहीं, हमारे को पता नहीं है। ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, भगवान भी न जाने किस वेश में आ जाए, बड़े ऋषि मुनि महात्मा संत राम जी के भक्त आ जाए, श्री गोस्वामी जी महाराज पधारे और हनुमान जी महाराज भी पधारे और भगवान खुद भी पधारते हैं। महासंकीर्तन हुआ है भागवत के महात्मा में, तो उसमें भगवान स्वयं पधारे हैं। तो ऐसी कथा में ऐसी जगह है, महात्मा लोग आते हैं, ऋषि मुनि आते हैं, अंतरिक्ष में बड़े बड़े देवता लोग आते हैं पवित्र होने के लिए। तो ये मानव जीवन उसमें भी ऐसा मौका समुदाय का, तो ऐसे मौके में विशेष लाभ लेना चाहिए, बड़ा उत्साह पूर्वक पाठ करें और भाई बहनों को भी बुलाएं। मैंने ये बात सुनी है, देखी है, बहुत बाहर से दूर दूर से लोग आए हैं इस पाठ करने के लिए, राजपुताने से और सूर्यदेशा से कई लोग आए हैं, और कोई बुलाना चाहिए कि वे आकर के इसमें लाभ ले। अपने को लाभ मिलता है, केवल अपने को ही नहीं लेना है, सबको लाभ हो जाए ऐसा अपना भाव रखें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कष्ट दुख भाग भवेत। सज्जनों, जो मनुष्य अपने स्वार्थ में रत रहता है वो बड़े घाटे में रहता है। वहम तो ये होता है कि मैं मेरा मतलब सिद्ध कर लूं, उसमें उतना मतलब सिद्ध नहीं होता है। जिसकी व्यापक भावना होती है कि सबके सब सुखी हो जाए, सभी अनामय हो जाए, सबके ही मंगल ही मंगल होता रहे, ऐसा जिसका भाव है वो भगवान को बहुत प्यारा है। ते प्राप्तवन्ति माम एव सर्वभूत हिते रता, हम जो पाठ करें वो मिलकर के सब भाई बहन भाव रखें कि त्रिलोकी की पवित्र हो जाए। पाठ हम करें, परिश्रम हम करें, पर लाभ त्रिलोकी का कल्याण हो जाए, मात्र जीवों का कल्याण हो जाए। ऋषिकेश स्वर्गाश्रम की बात है, लोगों ने श्री शेठ जी से कहा, श्री दयाव्यास जी से, कि हमारा कल्याण करो आप। तो उन्होंने कहा, ये तुम्हारा कल्याण क्यों करे, अगर हमारी सामर्थ्य हो कल्याण करें तो यहाँ जो अरूसा खड़ा है वन जंगल का जंगल, उसका कल्याण करें, क्योंकि वे बेचारे कर सकते नहीं, उनका कल्याण करें, और आप तो कर सकते हो तो आप करते हो, आपका करने में क्या फायदा। जो नहीं कर सकते हैं, स्थावर बने हुए हैं, इनका पशु पक्षी आदि का जो पाठ नहीं कर सकते, उनका कल्याण हो। तो कितनी उदार भावना है, अपने पाठ करने का मौका मिल गया, सत्संग करने वाला, कथा करने वाला, व्याख्यान देने वाला एक होता है। आज हम हजारों हजारों हैं, और अंत में लाखों लाखों हम इकट्ठे हो जाते हैं। गए साल के लिए 1.25 लाख से ऊपर ऐसे, केवल अंदाजे से नहीं, अंदाजे से बहुत लोग कहते थे, मन कुछ निगाह करके लोगों ने कहा, तो आज अभी इस साल में उससे ज्यादा उत्साह दिखता है। पहले ही दिन में कितना बड़ा पंडाल वो प्राय भर गया है, तो कितना उत्साह है भाइयों का, बहनों का। ये सबके सब वंदनीय है, नमस्कार करने लायक के सबके सब। भगवान की तरफ जब मनुष्य चलता है तो उसके हृदय में भगवान आदर विराजमान हो जाते हैं। एक मैंने बात सुनी, गाड़ी में बैठे थे, सेकंड क्लास की बात सुनी है, उसमें बैठे हैं तो एक सज्जन है अपना नित्यनेम करने के लिए खड़े और भगवान से प्रार्थना करने लगे, तो पास में बैठे हुए वे भी खड़े हो गए। तो उसने अपना प्रार्थना करके और पूछा कि आप खड़े कैसे हो गए, कि आप कैसे खड़े हो गए, मैं तो अपने भगवान की प्रार्थना करने के लिए खड़ा हुआ भगवान के दरबार में। तो कहते हैं, जो भगवान के दरबार में खड़े हैं उनकी हाजिरी के लिए हम खड़े हुए। तो पाठ करने वाले इतने उत्तम होते हैं जो भगवान के सन्मुख होते हैं, अरे सन्मुख हो जाए उनकी हाजिरी में हम खड़े रहे तो हम भी पुण्य के भागी, पुण्य ने महान कल्याण के भागी हो जाते हैं। ऐसा भाव रखें तो पाठ करने वालों को, भाई बहनों को हम साधारण मनुष्य न समझे। वे साधारण नहीं है, वे विशेष है। दुर्लभम त्रयमेव एतत् दैवानुग्रह, तीन बात बहुत दुर्लभ थी। मनुष्य शरीर, और मनुष्य शरीर में फिर अपने कल्याण की इच्छा, और फिर ऐसा अवसर मिल जाए, ऐसा दुर्लभ, अत्यंत दुर्लभ अवसर मिला है। इस वास्ते सबके प्रति ये भाव रखना चाहिए। आज सुबह बात हुई सत्संग में, उसमें बात बताई कि भाई हमारी उन्नति कैसे हो। उन्नति कैसे, तो काफी बातें चली, अंत में निर्णय क्या किया कि हम, एक सज्जन ने पूछा कि हम भजन ध्यान जब करते हैं तब तो मन ठीक रहता है, और दूसरे लोग कहते हैं कि सत्संग में रहते हैं तो मन अच्छा रहता है, मतलब इससे अलग होते हैं तो वो वैसा भाव नहीं रहता। तो मैंने कहा भी सत्संग में ही रहो, इससे बढ़कर लाभ कौन सा है, सत्संग में रहो। तो गर्दम कैसे रहे, ऐसे चलते चलते मैंने कहा आप अगर कल्याण चाहते हैं तो मैंने एक बात बताई, एक ये बात बताई, आप लोग ध्यान से सुने कि अपना जो स्वरूप है, अपना जो देही पना है, ये सदा पवित्र है, वर्तमान सदा ही शुद्ध है, संपूर्ण का। अभी वर्तमान में सुन रहे हैं तो क्या काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि दोष है क्या? प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं कि हमारा वर्तमान निर्दोष है। कहते वर्तमान तो निर्दोष है परंतु व्यवहार में जाता है तो हम दोषी बन जाते हैं, तो इसका क्या उपाय करें? तो उसके लिए मैंने एक बात, जो मेरी पढ़ी हुई सुनी बात थी, वो मैंने बताई। मेरे पास तो वही बातें हैं भाई, मैं सुन लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ, उन्हीं कृपा से जो बात याद आ जाती है वो कह देता हूँ। तो मैंने कहा क्या कहे, मैंने कहा इस निर्दोषता को सुरक्षित रखे। निर्दोषता तो अपने में है, तो दोष जब आते हैं, काम क्रोध लोभ मोह आदि के दोष आते हैं, वे आगंतुक है। ये सबका अनुभव है कि आप दोषी नहीं है, दोष आगंतुक होते हैं। आगंतुक दोष से आप दोषी नहीं होते, और निर्दोषता हरदम रहती है, और निर्दोषता हरदम रहती, दोष के समय भी आप में निर्दोषता रहती है। निर्दोषता से ही दोष देखे जाते हैं, दोष के साथ में तल्लीन होने पर दोष नहीं देखता। जैसे आंख से हम पदार्थ देखते हैं तो अत्यंत दूर नहीं देखते, अत्यंत नजदीक अंदर आंख को नहीं देखता, क्योंकि आंख के बहुत नजदीक है वो काजे दिखता ही नहीं, तो दिखता है थोड़ा सा आंख से दूर होने पर। तो आपको जो अवगुण दिखते हैं उस समय भी आप अवगुण रहित हैं, अवगुण आता जाता दिखता है, आप रहते हुए हो, आप रहने वाले हो, हरदम मौजूद रहने वाले, तो आप अपना वर्तमान सदा ही निर्दोष माने। क्योंकि गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि। जीव मात्र के लिए कहा है, केवल ब्राह्मणों के साधुओं के लिए नहीं, नहीं मनुष्य ला के लिए नहीं कहा है, जीव मात्र ईश्वर का अंश है। और कैसा ईश्वर अंश है ये, जीव अविनाशी, अविनाशी और चेतन और अमल और सहज सुख राशि ईश्वर का अंश है, एक बात। और जीव, ये जीव कैसा, ईश्वर अंश और जीव अविनाशी, चेतन अमल और सहज सुख राशि। तो उसमें अमल शब्द आया है, अमल मल रहित है, परमात्मा का साक्षात अंश है। ये किस घर का है, घराना एक होता है कि हम किस घर के लोग हैं, हम किसके पुत्र हैं, किसकी संतान है, ये याद करो। ममेव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, भगवान गीता में कहते हैं मम एव अंश, केवल मेरा ही अंश है जीव ये, मम एव अंश। हम जो शरीर प्राप्त किए हैं, इसमें शरीर दो माता पिता दोनों का अंश है, परंतु भगवान कहते हैं कि ममैव अंश, ये जीव मेरा ही अंश है, ये जीव मेरा ही अंश है। ध्यान दें, अब तीसरी दफा फिर कहता हूं, भगवान कहते हैं मेरा ही अंश है, ये जीव है उसमें प्रकृति का अंश नहीं है, केवल भगवान का शुद्ध अंश है, चेतन है, ये अमल है, मल रहित है, सहज सुख राशि सुख स्वरूप है ये। तभी तो दुख सुहाता नहीं, क्यों दुख अपना स्वरूप नहीं है, विपरीत बात सुहाती नहीं, तो अपने शुद्ध है, सहज सुख राशि है। तो ऐसे सुख राशि आप है तो आपका सदा वर्तमान दोष निर्दोषता है। मनुष्य दोषी मानता है कि मेरे पहले काम आ गया था, क्रोध आ गया था, लोभ आ गया था, तो ये भूतकाल की बात है। भूतकाल कैसा ही रहा हो, वर्तमान बात है। वर्तमान भगवान कहते हैं रहते न प्रभु चित्त चूक किया कि पहले किया उसकी भगवान को याद ही नहीं रहता। कर तो सुनो तो सौ बार ये कि हृदय की अभी वर्तमान है, इसको भगवान याद रखते हैं, भगवान उसको देखते हैं, पहले किए हुए को छोड़ देते हैं। इस वास्ते हमारा जीवन निर्दोष है। तो फिर प्रश्न चला कि ये निर्दोषता हरदम कैसे रहे। तो निर्दोषता रक्षित करने के लिए मैंने कहा कि आप मानो तो कहे, एक बात हमारे पढ़ी हुई है, सुनी हुई है, संतों की बात है, बड़े अच्छे घराने की चीज है। जैसे कोई माल बिक्री करता है तो बड़ी अच्छे फैक्ट्री की माल है, ये माल अच्छा है, ऐसे हमने संतों सुना है, वो बात बताए फिर बताओ। तो मैंने कहा अगर निर्दोषता को आप सदा हरदम कायम रखना चाहते हैं, जैसे कि अब है, अभी आप सुनते हैं किसी के ना क्रोध है, ना लोभ है, ना मोह है, ना ईर्ष्या है, ना द्वेष है, कोई कोई दोष अपने में है ही नहीं, दोष कभी रहता ही नहीं, सदा किसी के ही नहीं रहता, निर्दोष तो आपको मिल जाएंगे। परंतु सबके सब दोष हरदम किसी में रहो, ऐसा संसार भर में कोई नहीं मिलेगा। कोई भी दोषी केवल दोषी हो ही नहीं सकता, क्योंकि साक्षात परमात्मा का अंश है, दूसरा कैसे हो जाएगा। परमात्मा है पवित्र नाम पवित्र हो यम मंगलानाम से मंगलम, पवित्रों से पवित्र है, तो उसका अंश दोषी नहीं हो सकता। इस वास्ते दोषी कोई हो ही नहीं सकता। इस वास्ते सब के सब निर्दोष है, वर्तमान में निर्दोष है, तो कि यह सुरक्षित रहे। तो इसके लिए एक बात बताते हैं, आप ध्यान देकर सुने भाई बहन, ख्याल करके सुने, और केवल सुने ही नहीं, उस बात का आज प्रण कर ले, प्रतिज्ञा कर ले। समुदाय इतना है, ये बहुत बड़ा तीर्थ है, गंगा आदि का तीर्थ है, वो गंगा जी का भी तीर्थ जहाँ पर संत मिले हैं, ब्रह्मा जी तपस्या की है, वो स्नान करने का विशेष होता है, पूर्ण गंगा महान पवित्र, पर वो स्थान पवित्र होता है। ऐसे ही यहाँ अपने कई बार यहाँ पाठ हुआ है, फिर भी पाठ होता है, तो ये जगह है, इतने समुदाय सब आग्र करते हैं, तो बड़ा तीर्थ है। तो इस तीर्थ में एक विचार आज से कर ले, एक उपाय है, फिर दोष धजिंग नहीं आएगा। ऐसी बात है, काम क्रोध लोभ आदि कोई ईर्ष्या द्वेष प्रखंड चोरी व्यभिचार आदि कोई दोष नहीं आएगा। ऐसा दोष सुरक्षित रखने की एक उपाय, एक उपाय केवल, क्या कि आज से हम किसी में दोष कायम नहीं करेंगे। भाई ये दोषी है, अपना मैं दोषी हूं ऐसा भी ना माने, दूसरा ही कोई दोषी है ये भी ना माने, क्योंकि सच्ची बात है ये। दोषी वो होता है कि जिसके जीवन में दोष ही दोष रहे, निर्दोषता हो ही नहीं, वो दोषी होता है। ऐसा कोई प्राणी आपको मिलेगा नहीं, मनुष्य नहीं, प्राणी नहीं मिलेगा कि जो दोष ही दोष हो। निर्दोष तो महापुरुष तत्व के जीवन मुक्त कहते हैं निर्दोष होते हैं, तो निर्दोष तो हो सकते हैं, क्योंकि निर्दोष के अंश है उस परमात्मा के। परंतु दोषी हो ही नहीं सकता कोई, तो दोषी क्या आप दोष कायम कर लेते हैं, तो अपने में भी मैं दोषी हूं ऐसा न माने, और दूसरे को भी दोषी न माने। किसी ने दोष किया है, कोई करता है, तो वर्तमान में किस परिस्थिति में आकर कौन सा काम कर रहा है ये सोचना चाहिए, वो दोषी नहीं है, दोष आगंतुक है। कोई आता है तो वक्त पर किसी कारण से आ जाता है, पर हमारे में कोई दोष नहीं रहता। आप इतने बैठे हैं, मेरी धारणा से कोई ऐसा मिल नहीं सकता कि सब समय में दोष हो और सबके लिए दोष हो। माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार मित्र उनके सबके लिए दोषी हो ऐसा कोई हो ही नहीं सकता, असंभव बात है। निर्दोष हो सकते हैं, असंभव बात है। तो आज से हम किसी में दोष नहीं देखेंगे, ना अपने को दोषी मानेंगे और ना दूसरे किसी को दोषी मानेंगे। दोषी है ही नहीं, दोष आगंतुक है, पर दोष हम दोषी कैसे हैं? हम दोषी तब हो जो हमारे में दोष ही दोष हो, अवगुण ही अवगुण हो, तो हम अवगुणी दोषी है, तो अवगुण दोष की थी में होते ही नहीं। सब दोषों को साथ, अपने दोष को साथ रखने वाला दोष आपका संगी नहीं है, निर्दोष का आपका संगी है। दोष किसी के साथ में हरदम रहता हो, हरेक के लिए रहता हो, हरेक जगह रहता हो, हरेक परिस्थिति में रहता हो, हरेक अवस्था में रहता हो, ऐसा संभव ही नहीं है, असंभव है। और निर्दोषता निर्दित रह सकती है, अरे जिनके दर्शन भाषण चिंतन से कल्याण हो जाए ऐसे भगवान और भगवान के भक्त ऐसे होते हैं, सुना है मैंने, पुस्तकों में पढ़ा है, उनमें कोई दोष नहीं है। तो निर्दोष तो हम हो सकते हैं क्योंकि भगवान के साथ ज्यादा अंश है, पर दोषी कोई हो ही नहीं सकता, पक्की बात है। आप विचार करो कि मैं सत्य बोलूंगा तो आप सत्य बोल सकते उम्र भर, नहीं तो एक परीक्षा करो कि आज से कल इस बजे तक 8 पर मैं सत्य ही बोलूंगा तो आप सत्य बोल सकते हो, कि सत्य बोलते बोल सकते हो आप, उम्र में बोल सकते हो। परंतु कोई नियम ले ले कि मैं तो आज तो 8 पर तो असत्य बोलूंगा ही, झूठ ही बोलूंगा, ऐसा नियम कर ले, क्योंकि दोषी नहीं होता। हम करके देखें हम दोषी हो जाएंगे, 8 पर दोषी रहेंगे, दोषी करेंगे, झूठ बोलेंगे, कपट करेंगे, दोषी दोष करेंगे, तो आपका निभना कठिन है, हो नहीं सकते। आप भूख लगी हो, कोई पूछे भूख लगी है ना, भूख नहीं लगी है, भूख है, भूख भूख लगी है नहीं है भूख, तो कह दो हाँ। हरेक व्यवहार में आप झूठ ही बोलो तो दिन भर आपका निर्वाह होना कठिन हो जाएगा, और सत्य बोलने से तो हो जाएगा, क्योंकि सत्य आपका साथी है, दोष आपका साथी नहीं है। तो कहते हैं हम तो चाहे कुछ हो जाए, प्राण चले जाए, परंतु हम तो 8 पर तो झूठ बोलेंगे ही, ऐसा अगर नियम ले लो तो झूठ बोलेंगे, ये नियम सत्ता हो गया। अगर सच्चाई आ गई झूठ बोलने तो सच्चाई आएगी, तो नियम भंग हो गया, और आज पर सच्चाई नहीं आने दी तो झूठ ही बोलेंगे, ये नियम सच्चा हो गया। सच्चाई आपको छोड़ नहीं सकती, आप सच्चाई को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आपका सत्य स्वरूप है ईश्वर अंश जीव अविनाशी अविनाशी, आप अविनाशी अविनाशी सत्य है। दोष जितने होते आगंत होते हैं और संबंध से पैदा होते हैं, और निर्दोषता स्वतः सिद्ध है। किसी देश में जंगल में मनुष्य कहते हैं तो अशुद्धि आ जाती है, शुद्धि आप से आप शुद्ध हो जाती है, आप से आप जमीन शुद्ध हो जाती है, तो निर्दोषता स्वभाव सिद्ध है। निर्दोष है वो कृत्रिम है, बनावटी है, आगंतुक है, रहने वाला है नहीं। तो नियम झूठ बोलने का नियम ले लो तो वो नियम सच्चा हो गया, और झूठ सच बोल गए तो सच्चाई हो गई। सच्चाई तो चारों तरफ आपको छोड़ नहीं सकती, आप दुर्व्यसन करते हो छोड़ते हो, कहते हैं मैं सत्य नहीं बोलता हूँ, तो आज झूठ आता है, झूठ नहीं आपके साथ। आप सत्य स्वरूप है, सत्य स्वरूप है, सत्यनारायण कथा सुनते तो सत्य स्वरूप है। इस वास्ते किसी में ही दोष नहीं देखेंगे, देश दिया दोग तो राम राम राम राम राम राम, ये लोग दोष कर रहा है भाई, ये वर्तमान में कर रहा है, अभी अभी कर रहा है, आगंतुक दोष में आया है, ये वर्तमान इसका निर्दोष है, भीतर में निर्दोष है, दोष आगंतुक है, दोष ये नहीं है। अपने में दोष आ जाए तो दोष कायम नहीं करे मैं दोषी हूँ, ऐसा न माने। कहते आप तो ऐसा कहते हैं, शास्त्रों में लिखा है भगवान के सब पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव, मैं बड़ा पापी हूँ महाराज, भगवान के सब कह रहा, तो भगवान के सामने क्यों कह रहा है? जैसे स्नान करे तो मैल उतारने के लिए करता है, तो भगवान के सामने दोषी कहने का निर्दोष होने की बात है, कभी मेरे दोष ना आवे, इस बात से कहता मैं तो पापी हूँ महाराज, तो भगवान के सामने कहने से पाप नष्ट हो जाते हैं, इस बात से निष्पाप होने के लिए ही कहता है, कुछ किसी अंश में पाप हो तो भी निर्दोष हो जाऊं मैं, इस वास्ते अपने में भी मैं दोषी हूँ ऐसा न माने और किसी में भी दोष कायम न करे, तो दोष देखे ही नहीं तो उसका जीवन निर्दोष हो जाएगा। एक ही बात, अपने में दूसरे में किसी में दोष न देखे, ये नियम ले लें। अभी 9 दिनों तक ये नियम रखे और 9 दिनों तक पक्का हो गया तो महीने भर तो 12 महीने 12 महीने तो उम्र भर दोष न देखे, निर्दोष हो जाएंगे। और दोष आएगा तो सबसे ऊंची बात भगवद गीता ने कही है कि वासुदेव सर्वमिति सब आत्मा सुदुर्लभ, सबको वासुदेव देखता है सब आत्मा दुर्लभ है। तो वासुदेव दृष्टि कैसे होगी बताओ? अगर किसी में किंचित मात्र भी दोष देख लिया तो वासुदेव कैसे दिखेगा, भगवान का स्वरूप कैसे दिखेगा? अरे सब वासुदेव रूप है ये गीता कहती है, तो सब भगवत स्वरूप है, निर्दोष शुद्ध है, मंगलाचरण मंगलम भगवान है, तो उसमें दोष आवेगा कहां से? तो दोष कल्पना न करें। तो सज्जनों भाइयों बहनों से प्रार्थना है कि आप सुनो ध्यान देकर, आज से नियम ले किसी को दोषी नहीं, दोषी कायम नहीं करेंगे दोषी है। आगंतुक दोष देख सकते हो, आ सकता है और आप में भी आगंतुक दोष है, नहीं हम दोषी नहीं है। दोष तो वो जो दोष युक्त हो, दोषों में शास्त्री दोषी निरंतर दोष रहने वाला, इस वास्ते किसी में भी दोष कायम न करे, न आप में दूसरे में, एक साधन एक ही साधन, इस साधन से आप सदा निर्दोष हो जाएंगे। क्योंकि दोष आगंतुक मिट जाएगा, निर्दोष तो आप है ही, दोष को मना कर दिया दोषी कैसे होंगे बताओ? पहला कैसे जीवन दोषी रहा हो, पर दोष वास्तव में आप में नहीं थे, नहीं रहेंगे। किसी को दोषी ना अपना को दूसरे को दोषी ना माने, एक ये नियम ले ले, फिर अपन सदा निर्दोष हो सकते हैं भगवान को पास देव सर्वम, ये दृष्टि हमारी हो सकती है। जो गीता दुर्लभ महात्मा बताते वो नाथ महात्मा हम बन जाएंगे, दोष देखे तो मेरा कल लग जाएगा, फिर तो सब महात्मा वास्तव देख ही नहीं सकेंगे। नारायण नारायण नारायण नारायण, इससे बढ़कर क्या सुनाएगा कोई? वो समझी महाराज जी वाणी के सामने किसी वाणी है ऐसी बात कैसी कही है? अभी जो प्रसंग आया उस प्रसंग में भगवान शंकर बोले कि तुम और तो सब ठीक कहा, तो उसने प्रश्न तुम्हारा सुहावना है और सुख देने वाला है, संत समत है, मेरे को भी अच्छा लगा, मैंने एक बात अच्छी नहीं लगी, यद्यपि तुमने मोह वश कही है परंतु तुमसे ये बात का कोई राम जी और है तो कई लोग रामायण कथा करते हैं, रामायण पढ़ते हैं, वे भी कहते हैं कि भगवान तो और ही है, रामायण में तो हो साधारण जिसका है वह तो और ही है, तो उनको गाली बहुत दी भगवान। भगवान शंकर ने कहा वह मोह मत किया हुआ है, बाबर भूत भीष्म उतारे थे नहीं बोती वचन संभारे गालियां नहीं बहुत, जो भगवान को दूजा मानते हैं, एक राम जी दूजा है भगवान दूजा है। अरे भाई वही है, सब कर परम प्रकाश जो ये राम अनादि अवधपति सोई, विषय कर्ण सुजीव ये प्रकाशक, एक एक विषयों को इंद्रिया प्रकाश करती है, इंद्रियों को मन प्रकाश करता है, मन को बुद्धि प्रकाश करती है, बुद्धि को जीव प्रकाश करता है, जीव को प्रकाश करने वाले परम प्रकाशक। परम प्रकाश मतलब न तद भाषित है सूर्यो न शशंको न पाप का इंद्रियवा ये मन बुद्धि इंद्रिया कोई भी चीज को प्रकाश नहीं कर सकते, ऐसा जो प्रदय है वही सो का कौशलपति राम, वही कौशलाधिपति भगवान राम है। अब इनको कहते हैं राम कोई और है, राम जी वही है। और एक बहुत विचित्र बात है कि वे ही राम जी ऐसे रूप में प्रकट हुए हैं, जैसे अगुण होकर सगुण हो जाते हैं, जब जल हिम उपल बिलग नहीं तैसे, जल और बर्फ ये दो नहीं होते, वही बर्फ जम जाती दिखता है वो जल दिखता है, जिस तरह से भगवान श्री राम सगुण रूप से प्रकट होते हैं, तो वो जो राम जी सगुण रूप से प्रकट होते हैं ऐसे ही भगवान की जो प्रकृति है वही प्रकट रूप से ऐसे होती। प्रकृति जैसे भगवान निराकार है ऐसे प्रकृति निराकार है, और जैसे राम जी साकार होकर प्रकट होते हैं ऐसे निराकार प्रकृति ही इस रूप से प्रकट हुई है, और प्रकृति और पुरुष दो नहीं है। आपका स्वभाव और आप दो हो क्या? स्वभाव एक तो आपका प्रगति, आपकी आदत, आपका स्वभाव, आपका बल, आपकी योग्यता, ये आपसे अलग है क्या? ऐसे अलग है क्यों? योग्यता घटती बढ़ती है, बल घटता बढ़ता है, आपके गुण घटते बढ़ते हैं और आप है जो के क्यों रहते हैं? जैसे आप है जो के क्यों रहते हुए प्रगति से अलग है, पर प्रगति आपसे अलग है, पर आपसे अलग प्रकृति हो सकती है कि ये आपका बल रहा, ये आपकी योग्यता, आप अलग हो और आपकी योग्यता अलग है, ऐसा हो सकता है? आपका बल और आप अलग अलग हो जाओ, हो जाओ आपका अरे रोग भी दूर नहीं, रोग जो आगंतुक है वो भी दूर नहीं कर सकते कि ये रोग बैठा, ये हम बैठे, और जो आगंतुक है और प्रगति तो स्वयं ही ऐसे प्रकट होती है, ये दूर कैसे हो जाएगी? तो परमात्मा है, उसकी दो प्रकृति है, अपरा प्रकृति परा प्रकृति, अपरा प्रकृति जड़ विभाग, परा प्रकृति चेतन विभाग। तो जैसे भगवान स्वयं ही निर्गुण निराकार रहते साकार रूप से अवतार धारण करते हैं, ऐसे भगवान की प्रकृति ही संसार रूप से धारण करती है, ये लीन हो जाती है, प्रकृति रह जाती है, प्रकृति भगवान में लीन हो जाती है, प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। कितनी विलक्षण बात है, अरे भगवान तो निर्गुण है, कोई सगुण, सगुण है कोई निर्गुण, दो है ही नहीं, अगुण सगुण दोनों भगवान के विशेषण है, विशेष विशेष अलग थोड़ी होते हैं, तो एक ही है। इस बात से सज्जनों, ये संसार मात्र सब परमात्मा का साक्षात स्वरूप है। ये दो बात आती है, संसार नाशवान है, परमात्मा अविनाशी है, ये बात आती है। तो नाशवान चीज अलग कहा रही, नाशवान नाश हो जाए तो प्रकृति प्रकृति परमात्मा में रही, नाश होने पर अभाव नहीं होता, नाश नाम अभाव का नहीं है, नश अदर्श नहीं, अदर्श तुम लोप, जो दिखता हुआ न दिखे उसको लोप कहते हैं, तो ऐसे लोप हो जाती प्रकृति, इस रूप से नहीं रहती, पर लोप तो प्रसन्न से आदर्श न विद्यमान जो न दिखता निर्दवान होते हुए जो नहीं दिखे उसको लोप कहते हैं, वो छिप गए, क्या अभाव थोड़े हो गया, वो व्याकरण में अभाव हो जाए तो अक्षर कैसे कहा जाएगा, अक्षर कहते हैं, अक्षर क्षर नहीं होता जिसका, इसलिए ये संसार भी लय होता है, प्रकट होता है, लय होता प्रकट होता है, जो कि क्षण भंगुर है, और परमात्मा तो नित्य निरंतर है, जो के त्यों ही है, जल ही बर्फ है, बर्फ ही जल है, ये दो हो ही नहीं सकते, तो प्रगति निराकार है, प्रगति साकार है, अरे निराकार साकार दोनों एक है, लोग कहते निराकार साकार कैसे होता है, अरे निराकार ही साकार हुआ सबका सब, वही ऐसी निराकार चीज साकार न होती हो, साकार निराकार न होती हो, साकार निराकार वायु है वही निष्पन्न स्पन्न होता है, तेज है वो दियाशाही में निराकार रहता है, प्रद्युत अग्नि में प्रकट होता है, जल जैसे यहाँ जल है पर निराकार है बिल्कुल, क्या यहाँ पर कपड़ा गीला हो जाएगा, यो जल नहीं है कह सकते है क्या, यहाँ ही प्रकट हो जाएगा, वैज्ञानिक जानते यही प्रकट है, या कोई निराकार रूप है, जल भी निराकार साकार दो है, अग्नि भी साकार निराकार दो है, पृथ्वी भी निराकार साकार दो है, परमाणु निराकार है, स्थूल रूप से साकार है, सुगंधि आकृति नहीं होती वो पृथ्वी की गंध है, गंधवत्व पृथ्वीया लक्षणम, पृथ्वी का लक्षण है गंधवत्व होना, तो पृथ्वी निराकार साकार होती है, जल भी साकार निराकार होती है, अग्नि भी साकार निराकार होती है, या बिजली जो दिख रही है असाकार हो गई, अरे बत्ती बुझ जाए तो तारों में बिखरी जाती है, निराकार रहती है, निराकार साकार एक ही है, इस बार तो कोई कहते हैं कि निराकार साकार कैसे होगा, अरे दुनिया मात्र निराकार साकार हुई है, अरे साकार होती हुई निराकार हो जाती है, प्रलय में आप अपने को जानते हो, आप खुद सो जाते हो, आप कोई ख्याल नहीं रहता, जाग जाते हो साकार हो जाते हो, साकार को देखने लग जाते हो और नींद आती है तो निराकार हो जाते हो, निराकार साकार दोनों तत्व तो बिल्कुल सभी ऐसे होते हैं। आपकी बात याद आती है तो निराकार हो गया और वही देखने साकार हो गई। अभी हरिद्वार को आप याद करो तो अपने मन में आपको याद आती है वो निराकार है, जाकर देखो साकार है। दुनिया मात्र साकार निराकार दोनों एक है, उसमें एक कहते एक होता है नहीं होता है, ये अपनी अकल का परिचय देना है, अपनी बुद्धि है लोगों के सामने दिखाने का, हमारे इतना ज्ञान है तो क्यों अपने फजीति करो भाई। बावर भूत विवेष मत मारे ते नहीं बोले बावला हो जाए पागल हो जाए तो भूत विवेष हो जाए भूत प्रेत लग जाए तो कोई समाल थोड़ी बोल सकते हैं, बोलते नहीं बोलते। तो इस तरह से ही सगुण जो भेद करने वाले जानते नहीं अभ्यक्तम गलत महापन्नते माँ अबुद्ध अभ्यक्त है अभ्यक्त हो जाता है अबुद्ध परम भाव अदानम तो ममाभ्य मनो तुम भम भूत महेश मेरा जो नित्य रूप है उसको नहीं जानते। नहीं जानने वाले कहते हैं तो नहीं जानने वाले कह रहे उनकी बात मान ले एक बड़े आश्चर्य की बात। अभी बहुत बड़ा आश्चर्य आता है कि नहीं जानने वाले कहते हैं वो तो लोग मान लेते हैं और जानने वाले कहते हैं उसे नहीं मानते। उनकी बात हो रही है अभी उल्टी, जो जानते हैं उनका कहना नहीं मानेंगे, मंदिर में जाएंगे जो बाप दादा परदादा कभी नहीं गए वो मंदिर में जाएंगे और मंदिर ठीक है। वो जो नहीं जानते वो कहते तो मान लेते हैं, शास्त्र कहता है संत कहते हैं वेद पुराण कहते हैं वो नहीं मानेंगे। तो क्या हुआ इसका तत्व निकला तत्व कि जिनसे पतन और फंस जाए राग द्वेष करते हुए नरकों में चले जाए और नरकों का दुख भोगे वो बात तो हम मान लेंगे, परंतु जिससे कल्याण हो जाए वो नहीं मानेंगे। परहेज रखते अपने कल्याण से अपने उद्धार से परहेज है, कहीं कल्याण नहीं हो जाएगा कहीं भूल करके ही कल्याण नहीं हो जाए, भूल करके अपने कहीं तो मुक्ति न हो जाए, भूल के तत्व ज्ञान न हो जाए, ऐसी बड़ी सावधानी से बात करते हैं। नतीजा क्या हुआ गया यू देखो आप करके देखो, जब सब शास्त्रों की बातें सच्ची होती है तो ये बात भी सच्ची है। हमारे बचपन की बात याद है उस समय कितना धर्म कितनी मर्यादा कितनी थी, मेरे देखते थे कितनी बदल गई तो शास्त्र माता कर्ज उदार ऐसे बदलेंगे, अगर बदल गए कि तुम्हारा प्रमाण क्या है, तुम्हारे प्रमाण ये सारा दिन हाथ आप घूमते हो, पहले आप काम करते ठीक तरह से आज काम क्या करते हो, आज तरह तरह की उल्टी बात जो कलयुग में होनी चाहिए जैसी हो रही है और आगे होगी। तो शास्त्र में कही है वो कलयुग का वर्ण धर्म नहीं आ संसारी शुद्ध विरोध सब नर नारी आगे अत्र उत्र का नमाएगा। तो शास्त्र नहीं मानेंगे, वेदों को नहीं मानेंगे, भगवान को नहीं मानेंगे और शास्त्र विरोध हो जाएगा सभी। आज शास्त्र की बात का विरोध करने वाले बहुत हो गए तो कलयुग आने पर ऐसा होगा। तो आप ऐसे हो गए ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, बड़ा भारी प्रबल प्रमाण है ये। हमारे देखते देखते हो गया, आप लोगों को देखते देखते 5-5, 20-25, 50 वर्षों में भीतर भीतर कितना परिवर्तन हो गया। तो कलयुग में होगा परिवर्तन हो रहा है। तो आप नमूना देकर व्यापार करते हो खरीदते हो, दाल है गेहूं है धान कैसा है देकर परखे लगा कर देख लेते हो, 100 गुणों की मुट्ठी बांधगी 100 गुण धान की मुट्ठी बांधगी बांधगी पता लगता है तुम्हारे बांधगी है ये। आप लोग जितने नहीं आसन करने वाले जो सत्र में नहीं आते शास्त्र भी नहीं सुनते ऐसे आदमी है, पहले ऐसे नहीं थे, हमारे देख देख ऐसे हो गया क्योंकि शास्त्र में लिखा कलयुग ऐसा होगा। अरे कलयुग अरे ऐसे आप लोग न होते तो हमारे शास्त्रों पर बहम पड़ जाता, शास्त्रों पर संदेह हो जाता। आपने हमारे शास्त्रों को पक्का सत्य कर दिया, आपको उलाना नहीं देता हूँ। आज की जो दुनिया इसको कहता हूँ शास्त्रों की बात एक सत्य यदि तो आप ऐसे कैसे हो गए। हमारे देखते देखते आपके देखते देखते 25-30-40-50 वर्षों में कितना परिवर्तन हो गया। कलयुग की तरफ दौड़ने लगे, महान हत्या करने लगे, गर्भपात करते हैं, वैपरवाद नियोजन करते हैं, साक्षात कलयुग का नंगा स्वरूप है ये। वो नाच रहा है, पहले ऐसी सुनी कैसी इतिहास में सुनी कभी किसी पुस्तक में सुनी? आप तो कथा वार्ता सुनने वाले हो, इतिहास में ऐसी कुछ बात आई ये कलयुग की लीला देखो आप, नहीं तो कलयुग है ग्यारह वर्ष नहीं, ऐसी बात होगी। स्कंद पुराण लिखा है इस कलयुग के विषय में, गर्भपात आदि करेंगे, इस कलयुग भयंकर ज्यादा लिखा है स्कंद पुराण में ये कलयुग, तो वो बात हो रही है। तो शास्त्रों की बात एकदम सच्ची हो रही है, तो कलयुग ये सच्ची होने की बात, ये शास्त्र सब सच्ची, भगवान सगुण निर्गुण साकार निराकार अनेक रूप से, ज्ञान रूप से, भक्ति रूप से, योग रूप से उसकी प्राप्ति होती है, ऐसी एकदम प्रत्यक्ष बात है। इस वास्ते सज्जनों अपने तो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, निहाल हो जाओ, कहने दो कहने वालों को मर्जी आप जैसे करो। हंसते की चाल चलो मन मेरा, जगत को करी को भूसवाद, तो राम सुमर जग हंसवाद, बैठो राम सुमर जग हंसवाद। क्या बात है, भगवान के वचन में लग गया, उसे नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।